aceat către Colosenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci și voi cu dânsul împreună vă veți arăta într-o slavă. Pentru aceea omorât mădularele voastre cele de pe curăția, patima, pofta, cearea și lăcomia, care este slujire idolilor, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultări. Care și voi oare când ați umblat, când viețuiați într-o acelea, iar acum lepădați-le și voi acelea toate, mânia, iuțimea, răutatea, hula, cuvântul de rușine din gura voastră. Minciună unul altuia, dezbrăcându-vă de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și îmbrăcându-vă în cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a zidit. Tăiere împrejur, barbar, schit, rob, slobod, și toate și întru tot Hristos. Fraților, ascultați pe învățătorii voștri și vă supuneți lor, că aceia privegează pentru sufletele voastre, ca cei ce vor să dea seamă, ca prin bucuria aceasta să facă, iar nu suspinând, că nu este de folos vouă aceasta. Rugați-vă pentru noi, că ne dăduim că bună știință avem întru tot, bine vrând a viețui. Și mai mult vă rog să faceți aceasta, ca fără de zăbavă să mă întorc la voi. Iar Dumnezeul păcii, care a scos din morți pe păstorul oilor cel mare, întru sângele legii cei veșnice, pre Domnul nostru Iisus, să vă facă pe voi desăvârșit întru tot lucrul bun, ca să faceți voia Lui, voi, făcând întru voi ceea ce place înaintea Lui. Prin Iisus Hristos, căruia este slava în vecii vecilor. Amin. Și Duhului Tău, preoțite, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate ca ales Domnul Sionul. Binecuvintează, Stăpâne, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. În vremea aceea învăța Iisus într-una din sinagoguri sâmbăta și iată o muiere era care avea duhul neputinței de 18 ani și era gârbovă. Și nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o predânsa, o a chemat și a zis ei: muiere, te-ai slobozit de boala ta. Și și-au pus spre dânsa mâinile și îndată s-a îndreptat și slăvea. Iar mai marele sinagogei, mânindu-se căci o vindecase Iisus în bătar, răspunzând zicea norodului: 6 zile sunt într-o care se cade a lucra, deci într-o aceasta vin vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul a răspuns lui și au zis: fățarnice, fiecare din voi sâmbăta au nu-ți dezleagă-l bolsul sau asinul său de la iesle și-l duce de la dapă. dar aceasta fiică lui Avram fiind, pe care a legat-o Satana, iată de 18 ani, au nu se credea a se dezlega din legătura aceasta în ziua sâmbetei. Și aceasta zicând el se rușina toți cei ce stau împotriva lui. Și tot norondul se bucura de toate cele slăvite ce se făceau de dânsul. În vremea aceea, stătuta Iisus la loc și mulțimea ucenicilor lui și mulțime multă de norod din toată Iudeia și din Ierusalim și pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care venise să-l asculte pre el și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei ce se chinuiau de duhuri necurate se vindecau. Și tot norodul căutau să se atingă de el, că putere ieșea și vindeca pre toți. Și el, ridicându-și ochii săi spre ucenicii lui, zicea: fericiți sunt de săracilor, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți care plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi oamenii și când vă vor despărți pre voi și vă vor ocărâ și vor scoate numele vostru ca un rău pentru Fiul Omului. Bucurați-vă într-o acea zi și săltați că ea multă este, ca în ceruri. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăvinților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântul Ierarhic Voioi, Arhiepiscopul Mirilor Nichei, Făcătorului de Minuni, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitorul, Sfânt Ioan Maximovici, acelui dinpreună cu dânșa, cărora pomenire o săvârșim, ale celui întrusins, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grețul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, și astăzi în pilda aceasta atât de frumoasă, găsim un om închingat în acea durere cruntă din care părea a nu mai fi izbăvit de nimeni. Iată de data aceasta o femeie care de 18 ani era gârbovă. Gârbovirea ei însemna plecarea din ce în ce mai mult spre pământ. Deci ochii ei se uitau numai în pământ și nici cum nu puteau să vadă ceea ce Dumnezeu a pus pe bolta cerului. Iată-L pe Mântuitorul cum parcă într-adins în sâmbăta, când iudeii sărbau ziua de odihnă, se întâlnește cu această neputincioasă și o vindecă, punându-și mâinile pe ea ca un Dumnezeu, ca un ziditor al ei, ca un cunoscător al durerii sufletului său, o izbăvește într-o clipă de această cruntă și nemiloasă neputință. Această minune se săvârșește ca de obicei în ziua sabatului și în fața celor care îl pândeau, îl secundau pas cu pas pe Hristos, fariseii, cărturarii și saducheii. Fiindcă ei erau murdari în viața lor, din faptele lor și numai doar din buze păstrau legea lui Moise, în interiorul lor fiind morminte vervăruite, cum i-au numit Mântuitorul, aveau ca să scoată din interiorul lor acel putregai care le dominau ființa. Hristos, ziditorul și cunoscătorul inimilor tuturor oamenilor, de așa natură lucrează această vindecare a bătrânii, încât că-l scoate pe iudeu, pe conducătorul sinagogii, doct de carte, de carte biblică, prorocească, îl scoate în văzul tuturor în răutatea de animal, de fiară sălbatică în care zăcea ființa lui. Vreau să fac o mică paranteză, că în timpurile până la Hristos și contemporane lui Hristos și încă puțini ani după Hristos, lumea era însetată de sânge. Lumea aristocrată din Imperiul Roman se desfătau doar în arenă când vedeau cum se luptă gladiatorii sau cum erau dați creștinii la a fi uciși de fiare. Pentru ei delectarea zilelor lor era să vadă cum țâșnește sângele din trupurile oamenilor. Pentru ei deviza timpului acelui era pâine și sânge. Deci această cruzime, această ferocitate, care pentru noi oamenii de astăzi aproape că nu putem să o înțelegem, s-a întins ca un ulei în oase, ca un puhoi și peste neamul iudeu. Deci aceeași sete de sânge, aceeași cruzime îl stăpânea pe iudeul timpul aceluia. Deci când văd că această femeie este vindecată doar cu cuvântul de Hristos, ziditorul lumii, răbufnesc ca o fiară sălbatică, scrâșnind din dinți și cu ochii injectați parcă de ură, de sânge. Pentru ce ai vindecat-o sâmbăta? Au nu știi că 6 zile în săptămână sunt de lucru, iar 7-a este de odihnă. Deci vedem câtă răutate putea să existe în inimile acelor oameni. N-aveau pic de milă pentru acel om gârbov, ca și pentru cea care era în scurgerea sângelui, și toate minunile care le săvârșește Hristos sâmbăta, iată că nu i-aduceau deloc într-o maleabilitate, într-o inimă mai caldă pe farisei, pe saduchei, pe cărturari, pe tot iudeul timpul acelui an. Parcă din aproape în aproape se pregăteau setoși de sânge să verse nobilul sânge al Fiului lui Dumnezeu. Și iată cum Hristos îi scoate în văzul lumii a unei istorii întregi răutatea celor iudei de atunci, iar aceștia de astăzi nu sunt mai prejos și mai cruzi, fiind strănepoții acelora de atunci. Deci Mântuitorul, vindecând pe acea femeie, imediat scrâșnind din dinți îl ceartă fariseul: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum zici, de ce calci legea sabatului? Iar Mântuitorul le replică în contextul pildei de astăzi, deci a vindecării femeii: fariseie fățarnice, oare care din voi nu-și dezleagă dobitocul lui în ziua sâmbetei să-l ducă să-l adape? Stăm și ne gândim de ce Hristos folosește această noțiune, de ce folosește Hristos dobitocul în pilda de astăzi. Ca să arate în primul rând dobitocia răutății acelui om și în al doilea rând gârbovirea acelei femei nu era decât o legătură a satanei. Ne putem pune întrebarea: de ce nu a schimonosit satana pe acea femeie dacă avea slobozenie de la Dumnezeu în alt fel? A gârbovit-o și să se uite tot în jos, parcă neavând acces niciodată la cele înălțătoare, cele dumnezeiești. Și de acum, cum suntem învățați să intrăm sub coaja acestei pilde, să vedem ce descoperim acolo. Dacă stăm și ne gândim că cea care a fost vindecată era o femeie, prin aceasta nu simbolizează Hristos altceva decât sufletul omului. Diavolul în răutatea lui caută să-l închinge pe suflet, să-l bage în acea cușcă pe cât posibil de nestricat, de nezluncinat, și sufletul să nu mai poată evada de acolo. Întâi îl bagă pe om prin poftele simțurilor lui în păcate și din aproape în aproape îi se închide cușca. Acea cursă în care este băgat sufletul nu face altceva decât să-l aplece pe om tot spre cele carnale. Că vedeți dumneavoastră, Dumnezeu l-a zidit pe om în noblețea zidirii lui, i-a dat poziția bipedă și a pus mintea în partea superioară a trupului. Dar i-a pus-o în felul acesta ca să gândească mereu la cele înălțătoare, la cele veșnice, de unde a plecat, pierzând prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Deci așa să înțelegem că omul prin zăcerea în păcat, prin neascultarea poruncilor lui Dumnezeu, nu face altceva decât să devină ca această gârpovă de astăzi, adică gândește numai acesta de acum, aici, efemere, cele carnale. Ați observat dumneavoastră că oamenii în general care sunt prinși, încorsetați în niște patimi, ei gândesc numai și numai prilejul satisfacerii patimilor lor și nici de cum să gândească ceva nobil, ceva frumos, ceva încântător cum ne încântă pe noi. Că ați văzut, am avea toate bogățiile lumii, nu te cântă, că nu poate nimeni să-ți dea ca niesle animalului să mănânci doar. Nu asta te cântă. Pe om îl cântă să privească și ceva frumos, să admire ceva, să înțeleagă, să discute, să filozofeze ceea ce nu găsim la animale. Iar în momentul când diavolul prin pofte îl apleacă din ce în ce mai mult pe om la cele carnale, pentru el sunt nule cele filozofice, cele ale unei minți curate. Iubiților credincioși, deci această femeie gârbovă simbolizează sufletul căzut în cursa satanii, din care nu mai era izbăvire, nu mai avea șansă de salvare până când a venit Dumnezeu și cunoscându-i amarul sufletului, de acolo, iată, cum spunea prorocul David, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Aceasta făcându-se în ochii și în urechile iudeului, nu face decât să-i aprindă mânia lui, coace ca un buboi plin de puroi și de durere și iată că arată pentru o istorie întreagă criminalul lui Dumnezeu și criminalul creștinătății antice, probabil și acele viitoare sau asta contemporane. Deci, iubiților credincioși, toate aceste pilde arătate prin evangheliști și spuse și tâlcuite vor merge în ceasul judecății și nimeni nu va putea să spună, Doamne, nu am știut și nu am priceput că de fapt eu am trăit ca un om, dar iată-mă ca un dobitoc, cum a spus prorocul David. Oamenii, omul în cinste fiind, nu a priceput alăturatul s-a dobitoacelor, celor fără de minte și s-a asemănat lor. Dumnezeu nu ne-a croit pe noi ființă nobilă, chip și asemănarea lui Dumnezeu doar pentru a mânca și a trăi din cele trecătoare. Ne-a pus atâta noblețe și ne-a îmbrăcat în acel veșmânt, în acea portire de moștenitor a împărăției Lui. Iar ca să-ți cucerești împărăția lui Dumnezeu, care numai ție, omule, ți se cuvine, trebuie să lucrezi cu mintea ta cele care Dumnezeu ți le-a arătat ca pe niște jaloane, ca pe niște faruri aprinse, jalonându-ți calea în întunericul păcatelor. Istoria antică mărturisește de marele împărat Nabucodonosor, când a intrat în Ierusalim și a prădat Ierusalimul, a intrat în Sfânta Sfintelor, în templul lui Solomon și s-a murdărit chiar în Sfintele Vase. Cu Sfântul Potir bea vin și apoi se murdărea. Și-a bătut joc de tot ce era sfânt atunci în templul lui Solomon, în biserica iudaică. L-a răbdat Dumnezeu pe acel ticălos până în ziua când i-a venit ceasul. Și mărturisesc istoricii că l-a făcut Dumnezeu ca pe un animal, mergea în poziție patrupedă, și a stat până la sfârșitul vieții lui în pădure, crescându-i căpăr ca pe un animal și păscând precum animalele. Deci iată acest om, în noblețe fiind, în cinste de împărat fiind, nu a priceput că acolo să lășlește Dumnezeu și bătându-și joc de cele sfinte, te rab de Dumnezeu, dar până la un timp când apoi îți arată de fapt cine ești. Amintiți-vă de ticăloșii care nu de mult au apus, care și-au bătut joc de cele sfinte, mai ales în Rusia comunistă, când au distrus tot ce era sfânt lui Dumnezeu, au ajuns la atâta inepție încât că au ras cu sapa icoanele de pe pereții bisericilor. Din sfântul altar au făcut bar, iar pe sfânta masă era ca un ring de dans pentru țigănci în pieile goale. În așa hal de blasfemie a putut să ajungă, datorită acestor ticăloși de oameni care și-au vândut sufletul satanei, biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să rabde, nu cum omul, că El fiind în absolutul înțelepciunii Lui, te rabde poate cândva îți vei veni în firea ta și te vei ridica din această gârbovire animalică, dobitocească, privind numai în pământ spre cele carnale. Iar când nu mai găsește nimic bun în tine, prin decizia lui dumnezeiască se întrerupe firul. Dragilor credincioși, o istorie întreagă, și laică, și creștinească, ne descrie pe fiecare din noi, ne poziționează parcă într-un sistem de coordonate și istoric, și temporal, și moral, cine ești omule. Oare ce vrem să-L vedem mereu pe Dumnezeu sau pe Îngerul lui Dumnezeu, trăgându-ne de mână, hai, vină, încoace și nu te duce în păcat? Nu-și are niciun sens. Deci este suficient pentru o minte înțeleaptă care îl caută pe Dumnezeu, cu adevărat, această pildă. I-a fost de ajuns acelui sutaș să-i spună Dumnezeu, fica din boala morții. O vedem pe Hananian că acum se furișează și parcă-și fură mântuirea neputinței ei, doar atâta crezând s-a atins de poala Mântuitorului și într-o clipă s-a vindecat. Deci iată, din ce în ce mai pregnant se arată apunerea legii jertfei iudaice și noblețea credinței în Dumnezeu. Că prin credință toate se fac. Această femeie gârbovă, iată, au adus-o pașii vieții și a neputinței ei față în față cu Hristos. Iar lui Hristos, fiindu-i milă de ea, a ridicat-o. Deci aceasta nu este altcineva decât omul păcătos gârbovit datorită păcatelor. Amintiți-vă mulți dintre dumneavoastră cu câtă gârbovire l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Sau cum spunea Apostolul Pavel Corintenilor, și mulți dintre voi ați fost unii ca aceștia, dar v-ați spălat, v-ați curățit, v-ați sfințit prin darul Domnului nostru Iisus Hristos. Și din momentul acela, uitându-te cine te-a gârbovit, aducându-te din ce în ce mai mult, parcă în poziția patrupede de dobitoc al pământului, atunci îți dai seama pe ce cărări murdare ai umblat. Că uitându-te măcar peste umăr cum put păcatele, cu greu ți este să-ți mai amintești că de fapt tu ai fost actorul lor. Iubiților credincioși, o mare filozofie în care poate să se delecteze, să se satisfacă în mintea lui orice om, că e copil, că e tânăr, că e femeie, că e bărbat, că e bătrân, că e sărac, că e bogat. Atât de nud a lăsat-o Dumnezeu încât o poate înțelege oricine. Această filozofie creștinească, nu-ți rămâne, omule, decât să-ți pui preț pe noblețea cu care te-a înnobilat Dumnezeu. Nu-ți rămâne decât să gândești poruncile lui Dumnezeu și să te muncești cât de cât din firea ta să le păzești, că restul le completează Dumnezeu. Dar nu să meargă diavolul și să scuipe în fața lui Dumnezeu, uite-te, Doamne, pentru cine ai murit. Uită-te pentru cine te-ai întrupat și te-ai răstignit, e zidirea ta, iată-l cum zace mocirla păcatului. Iată oameni care, înțelegând cuvântul lui Hristos, s-au ridicat ca niște arcuri din mocirla păcatului, sau din zorii tinereții lor și-au pus preț pe ceea ce a înnobilat Dumnezeu în ei. Unul din aceștia îl vedem pe Sfântul Ierarh Nicolae, a cărei prăznuire o observăm astăzi. Îl vedem cum încă din pruncie pune preț pe cuvintele părinților lui, prețuindu-le ca pe niște nestemate. Le trăiește și apoi Dumnezeu, văzând că din ființa lui curge acea dragoste de Dumnezeu, evident, în reversul medaliei l-a nobilat cu atâta daruri încât că minunile lui parcă sunt vii și în zilele noastre. Îl vedem cum miercurea și vinerea nu își trăgea lapte din pierul dintr-un piept al mamei lui. Îl vedem cum are o viață cuvincioasă și frumoasă, parcă din ce în ce mai lipită de Dumnezeu. Îl vedem de acum înnobilat cu darul preoției, rămâne același om în aceeași dragoste. Deci, darul care îl împodobea și al preoției, și al arheriei, și al vieții monahale, iată că nu-l coboară în cele carnale să profite de ele, de strălucirea lor, ci îl vedem cum se înalță, parcă din ce în ce se face mai alungit, parcă abia călcând pământul, tinzând, tânjind după cele dumnezeiești. Dragilor credincioși, cum Dumnezeu nu pierde nimic din vederea Lui, ci toate le consideră ca o sămânță, le pune în pământ, cum gospodarul pune sămânța în pământ și de acolo le înflorește. El a dat acea dragoste de Dumnezeu, acea credință, acea nădejde în Dumnezeu și Dumnezeu l-a nobilat cu acea putere de a nu zice cum ziceau sectanții timpul aceluia, cum ziceau păgânii lumii antice. Îl vedem cum este târâit de ighemoni prin închisori, bătut, umilit, scuipat, arhereu fiind. Nu cedează nici o centimă din a-l mărturisi pe Dumnezeu. Știa ce trăiește acest om. Și cred că nu-ți trebuie noblețe mai mare în sufletul tău, în cugetarea ta de om, să știi ce vrei de la viață. Și mai ales să știi să-L vrei pe Dumnezeu, pentru care, cum spuneau și apostolii, și prorocii, și toți sfinții, se merită să și mor. Că El a murit pentru tine, omule, iar tu nu poți să faci. Nu de acum să mergem la moarte nebunește, dar atunci când ești chemat să-L mărturisești pe Dumnezeu, în fața, cum spunea evanghelistul acestui neam prea curvar și păcătos, fă-o! Iată-l că mărturisind pe Dumnezeu în închisoare, în fața ighemonilor, iar mărturisirea lui a ajuns până când și-a ieșit parcă din firea lui caldă și blândă, că la sinodul din Nicea l-a pălmuit în plin sinod în fața împăratului pe Arie. Când toți sinodalii care apărau grata credință se luptau ca și cu cea mai puternică fiară cu Arie, nu a mai rezistat și ca un nou proroc Ilie a ieșit din banca lui și l-a pălmuit în plin sinod pe acest blestemat de Arie, care a lăsat un eres atât de puternic încât că stă la temelia jehoviștilor, a protestanților în general, negând dumnezeirea lui Hristos. Deci, iubiților credincioși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de el că nu a greșit când l-a pălmuit pe Arie, fiindcă în temniță fiind, Maica Domnului a venit și a dat Sfântul Omofor, care i-a fost luat în fața împăratului de către sinodal pentru abuzul lui care l-a făcut. Normal, nu trebuia această ieșire, dar iată că Dumnezeu a binecuvântat, că la om fără de suflet este de om fără de Dumnezeu. Așa a făcut prorocul Ilie cu acei proroci al lui Baal. Iată că i-a înjunghiat, erau ca niște gunoaie pentru dumnezeirea lui Hristos, erau ca niște cârpe, ca niște spin pentru dumnezeirea timpului aceluia. Ne amintim din viețile sfinților de un oarecarele vrăjitor, care cumpărând un tânăr ca să-l aibă spre ajutor, și acesta fiind creștin, în una din zilele vieții lui l-a dus ca să-l prezinte satanei de unde își lua puterea. Și iată că l-a luat pe acest tânăr plin de credință până la locul unde se întâlnea el cu diavolul. Că să știți că vrăjitorii, unii din ei au discuții tet-a-tet cu diavolul în locuri ascunse și locuri din acestea sunt și pe aici, prin București. Locuri moștenite din timpuri vechi, unde numai vrăjitorii care își vând sufletul satanei se duc acolo și se consultă cu însuși tartărul, cu spurcatul de diavol. Și ducându-se acest vrăjitor cu tânărul, acesta ce mărturisește? Că l-a văzut pe satana pe un scaun înalt și plin de slavă, dar era în urățenia lui. Acest vrăjitor i-a pus metanie și întrebat fiind de satana cine este tânărul, i-a spus este ajutorul meu și am venit să ți-l prezint că este rob al tău. Iar tânărul, plin de credință, fiind nu s-a înfricoșat de urțenia aceluia, a diavolului, și a spus, eu nu sunt robul diavolului, sunt robul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și aceasta mărturisind-o, iată că Dumnezeu a venit cu puterea lui și a dispărut satana, dar și acel vrăjitor a dispărut. Și Dumnezeu a adeverit credința lui, fiindcă fiind cu un oarecarele om boier, dar timpul acelea la rugăciune, acela l-a văzut pe Hristos cum se uita tot spre tânăr. Deci se ruga și unul și altul, iar Hristos apărându-i, îl vedea cum se îndreaptă cu privirea numai spre tânăr. S-a gândit că poate este o iluzie și atunci l-a trecut în partea cealaltă pe tânăr. Hristos s-a întors și se uita din nou la el. Iar acel boier era împodobit în faptele lui creștinești și l-a rugat pe Hristos, Doamne, dar de ce asta? De ce te uiți numai la el? Înseamnă că rugăciunea mea nu este bună? Și i-a spus Hristos, prin glasul său dumnezeiesc și blând, acesta a avut curajul să mă mărturisească în fața diavolului, a dușmanului de moartea lui Hristos, pe când tu l-ai făcut de-a lungul timpului vieții tale în tăcere și în surdină. Deci, iubiților credincioși, iată ce înseamnă a-L mărturisi pe Dumnezeu. Iată apostolii dacă l-au mărturisit cu sânge rece pe Hristos. Dar nu numai din buze să-L mărturisești, că e sătul Dumnezeu doar de buze schimonosite care să rostească cuvinte, dacă ele nu sunt izvorâte din sensibilitatea inimii. Să învățăm să-L trăim pe Dumnezeu în profunzimea ființei noastre, că nu degeaba spune în decalog să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul tău. Și ca să te dovedești că-L iubești cu adevărat, practic te arăți, nu numai din cuvinte. Că așa a făcut fariseul de astăzi, ridica mâinile către cer și schimonosea o rugăciune, Jehova, Tatăl Ceresc, sau cum se ruga el, dar buzele erau numai, sau cum spunea prorocul David, cu gura lăudau și cu limba îl blestemau, cu inima lor blestemau pe Dumnezeu. Deci nu uitați niciodată, dragilor credincioși, atunci când ne ducem către Dumnezeu, când ne ducem cu orice păs al vieții noastre, cu orice necaz, orică ești ca gârbovul de astăzi, orică ești ca Hananianca, orică ești ca sutașul, ori indiferent ce durere ți apasă sufletul, du-te la Dumnezeu cu inimă curată și acolo cheamă-L în surdină, în inima ta, și numai prin biserică, prin credința cea adevărată. Așa vei câștiga dar, așa vei câștiga plata atunci în ceasul judecății. Dragilor credincioși, aș vrea ca această pildă de astăzi, această gârpovă, să ne fie prezentă în viața noastră atunci când păcatele ți apasă ca un plumb pe umeri și te apleacă din ce în ce mai mult spre pământ să le privești pe cele trecătoare. Să învățăm să scuturăm acest plumb, acești spini care se lipesc de trupuri și de sufletul nostru prin poftele noastre carnale și să învățăm să stăm cât mai vertical, dacă pot să mă explic așa, adică gândind numai spre cele dumnezeiești. Și luptă-te cu tine însuți, că nu ai fiară mai mare cu care să te lupți decât cu omul din tine. Și știm că și în filozofie există aceeași zicală, că dușman mai mare pentru tine nu este în toată lumea decât omul din tine, decât fiara din tine. Și dacă ajungi prin cuvântul lui Dumnezeu păzindu-l să-ți îmblânzești fiara din tine și nu să o dezlănțui precum fariseul de astăzi, sau cum de obicei se întâmplă în zilele noastre prin dușmăniile care se seamănă în lume, chiar în lumea creștină, atunci evident că te vei numi iubitul lui Dumnezeu, te vei numi prietenul lui Hristos. Dragilor credincioși, în toate replicile care le dă Hristos iudeilor, acestor fiare pline de sânge și de murdărie, le vedem dându-le blând. Îl vedem chiar în ceasul judecății în fața lui Pilat, din cuvinte scurte, îi replică lui Pilat și parcă îl scoate și pe acesta din îi scoate fiara din el, când îi zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Tu zici. Au nu știi că am putere să te slobozez sau să te leg. N-ai fi avut dacă nu aveai de la Tatăl meu. Omule, cu ce te lauzi? Că dacă te lauzi în ceva trupesc, ce este al tău? Ce-ai pus tu pe tine? Nu l-ai primit în dar. Cum de multe ori m-am explicat, și dacă noi le-am primit în dar, hai să-L căutăm pe Cel care ne le-a dat acestea Și atunci deducem prin firul minții noastre că mai mult sau mai puțin suntem tributari ziditorului nostru, căruia suntem datori să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Mâine vom sărbate Sfânta Filofteie. Preasfințitul Pahomie, un vechi titor al mănăstirii noastre, care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți și n-a slujit niciodată aici la noi. Să-l primim cu mare dragoste și să iarăși să slujim o slujbă altărească. Probabil că Dumnezeu ne iubește destul de mult cu atâtea slujbe atât de frumoase și încântătoare arherești.